राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, ये भगवान से भिन्न होकर भगवत प्राप्ति के लिए विरह की साधना है, ये प्रारंभ से ही आदमी कर सकता है क्या? प्रारंभ से ही साधना के प्रारंभ से भक्ति प्रारंभ से कल कर्म योग हो उसे भक्ति योग हो और आरंभ से भी कर सकता है। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ सीधा। भगवान के यहाँ दलाल की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, और साधना की जरूरत नहीं है। करे तो कर लो बोले मेरे भरोसा सीधा संबंध है सबका, सब प्राणियों का सीधा संबंध है। पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता माँ, माँ के मिलने के लिए किसी दलाल की जरूरत होती है। माँ के गोदी में जाने के लिए किसी दलाल की जरूरत होती है। दलाल कर लो माँ तक पहुंच जाते। अब पिता के पिता हमसे जगतो, माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार सद सच्चा अमर जुना सच्चा से मैं ही हूं, कोई जरूरत नहीं बीच में। सीधा बन सकते हैं, सबका अधिकार है। हूं मनो झाकू सदा सबकी स्ने पुकार अज खीट पर जलम भय व्यंजन भरता सब कृष्ण पुकार। क्यों ये पुकार सुनते हैं भगवान? अज खीट पर जलम ब्रह्मा जी ले कीड़े तक कीड़े के छोटे कीड़े मकोड़े तक सबका बुद्ध भय दूर कर दे, सबको अनुवांछित देते हैं। भाई बहनों से कहना यह है कि आप मन में दुर्भाव मत लाओ, मन में भगवान ने कृपा मान प्रसन्न रहो, अनुकूलता में प्रतिकूलता में एकदम प्रसन्न रहो, सुख में दुख में एकदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो हरदम। मौज में रहो, भगवान के दरबार में आ गया दुख इस बात का है। और मैं मन के न होए तो भगवान के मन ही हो रही है। जहां हमारे मन की नहीं होती वो भगवान के मन की हो रही है। तो भगवान के तो याद करके उसके मन है, उसकी मर्जी है, बस ठीक है, उसे मर्जी मर्जी मिलाओ अपनी, मौज ही मौज रहेगी एकदम। ज्ञान ध्यान रहेगा। इस वास्ते आप साधन पहले आराम से ही भक्ति साधन करो और ज्ञान योग कर्म योग कर ये भक्ति साधन करो। दोनों तरह से खुली है एकदम बिल्कुल। साधन कर चुका, प्रारंभ कर चुका है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम वाला साधन मैं प्रारंभ कर चुका हूँ, उससे मुझे कुछ लाभ भी हो रहा है ऐसा लिखा है इन्होंने, उससे मुझे कुछ लाभ हो रहा है ऐसा लिखा है। हाँ तो क्यों, और ठीक है, बढ़िया बात, लाभ कुछ नहीं बहुत लाभ है, बिल्कुल ठीक है। दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी चार भाव है, चार भाव आप करो वो भी ठीक है, और अंत में परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतं अद्वैतादिसुन्दरं, उसके बाद भी ये दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी फिर भी किया जा रहा था, तब तो ज्ञान होने के बाद भी वो अभिन्नता हो गई, और एक सच्चिदानंद में सिर्फ वो भेद है, अभेद है, वो ये है अभिन्नता। कभी द्वैत कभी द्वैत कभी है, भगवान की लीला होती है उसमें तरह तरह की होती है। ऐसे ही भक्त के भी भाव होते हैं, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य सब होते हैं, वो अभिन्नता होती है, अभिन्नता ज्ञान में अभेदता, मेरे अभेदता वो अभिन्नता। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, तो या ओम का ही नाम ले रहे या राम शिव गणेश कुछ ना, कोई से ओम का लिखा है या राम गणेश, सब नाम का उपलक्षक है। जो आपका इष्ट हो, जो आपको प्रिय जाएगा, भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान का मैं कोई परसों आपने कहा था कि बेटा है किसी साहू का, राजा का बेटा है और मांगता फिरता है तो राजा को दुख होता है, तो हम यदि भगवान से ही मांगे तो फिर क्या बात, भगवान को दुख होगा क्या? भगवान से मांगो, अब साधारण बातें तकलीफ तो आती रहती है, भगवान को नहीं कहें तो हम किसको कहें? भगवान को, उनको दुख तो नहीं होगा ना, ना? बालक है माँ से नहीं कैसे है, बाहर गई गए तो मां से गए तो तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो माता राम मत्स्यता राम चंद्र स्वामी राम हो मत्स्यता राम चंद्र, सुख रे दुख रे जो कुछ रहे भगवान से ही कहो। सबसे नजदीक संबंध भगवान का है, आप मैं मानते हो उस मैं में भी भगवान है, वो मैं में भी भगवान है, सब जगह भगवान परिपूर्ण, मैं की सत्ता भी भगवान के अधीन है, मैं की सत्ता अलग नहीं है, भगवान बहुत नजदीक हो रहा है, संबंध हो रहा दुनिया का, दुनिया खास संबंध क्या है, माँ बाप भाई भौजाई भतीजे और स्त्री और पुत्र, ये खास संबंध है, ये खास संबंध है, काका बाबा दूर है और संबंध, भाई भतीजे भाई और भतीजे, स्त्री और पुत्र, माँ और बेटा, माने भाई, खास कुटुंब भी है। ऐसे भगवान तो सब में है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण्य, तुम्हें धन भी आप हो, तुम्हें सर्व मम देव देव, सब भगवान भगवान। एक बात और है, खुद ध्यान दे सुनो, आप बताओ एक बात, इस शरीर के साथ जो संबंध माना है, ये संबंध ही बंधन है, ये बंधन का आरंभ है यहां से, फिर बंधन ही बंधन है। आप शरीर नहीं है, चोड़ा पहनते हैं तो चोड़ा अपना तो ही होता है, आपका स्वरूप है। भाषा जीर्णा यथा विहाय नमानी गृणा पुराणी तथा शरीराने विहाय जीर्णा अन्य संयाति, ये अपन साथ नहीं हो रही। बड़े आश्चर्य की बात है, मनुष्य में ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, मनुष्य मात्र में। सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा, पशु बुद्धि में सही, ये पशु बुद्धि है, सोच लीजिए, मरिष्यति, मर जाऊंगा मैं, मरिष्यति, पशु बुद्धि में हो जाए, तुम कैसे मिलेगा, शरीर मरता है, शरीर तो मरे बिना रहेगा नहीं, तू कभी मरेगा नहीं, एक बात है पक्की एकदम, तू कभी नहीं मरेगा, ऐसा प्रतिक्षण मरता है, प्रतिक्षण मरता ही है, ये स्थिति दिखती स्थिति है, जब जन्दा मरता ये धारा है, वो स्थिति दिखती स्थिति है ही नहीं। आप माँ के जन्म में कैसे थे, आज कैसे हो, फिर भी बदलते ही जाते हैं, बदलते ही, फिर मूछा आएगी, दाढ़ी आएगी, फिर कड़ा, फिर सफेद हो गया, ये तो बदलता ही रहता है, हरदम ही केवल बदलना बदलना ही है, कुछ नहीं हुआ है ही नहीं, इसलिए सत्ता ही नहीं माननी चाहिए। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत सत्ता नहीं है। मंडी विचित्र बात देखती है, मैं तीन धातु थे, अशुभूमि भू सत्तायाम विधि सत्तायाम, ना भावो ओ भू शब्द है, विद्यते ओ विधि सत्तायाम है, ना सतो विद्यते भावो असत अशुभूमि, तीन धातु तीन, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तीन, इनमें सूक्ष्म दृष्टि देखे तो नया नया अर्थ है, सूक्ष्म दृष्टि एक ही अर्थ है। भू धातु है वो उत्पत्ति होने वाली है, अज धातु है उस सत्ता विद्यमानता है, और सत्ता होकर विद्यमान विद्यात्व की भेद, थोड़ा हर एक शब्द का भेद होता है, भगवान के हजार नाम है और एक एक नाम का ध्यान आ रहा है, ऐसा भगवान होते हैं। तो शरीर के साथ मैं पढ़ा है, ये गलती है, शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। दोनों समझ गए सर। गंगा जी के नीचे बड़ी भारी चट्टान है, पहाड़ है, वो की वो रहती है। कभी वर्षा का जल आता है तो मिट्टी बड़ा हो जाता है, कभी वर्षा नहीं तो साफ स्वच्छ जल होता है, कभी उस जल में मुर्दा आ जाता, कभी जल में कर्चा आ जाता, कभी जल में वृक्ष आ जाता, लकड़ी आ जाती है, पत्थर है जो का त्यों रहता है। साफ जला होते वैसा ही, मिट्टी वाला जला होते वैसा ही, घास फूस साथ में तो वैसा ही, मुर्दा आ जाए तो वैसा ही। ये मैं तो बदलता है हरदम, चट्टान है जो को त्यों रहते है। ऐसे आप तो चट्टान की तरह रहते हो, और संसार और शरीर ये निरंतर बदलता ही रहता है। गंगा जी बैजू बहता रहता है, ठहरता नहीं है, बहता रहता है। आप नित्य हो, आप ठहरे हुए हो, आप बदलते नहीं। इस बात से संयोग नहीं है। आश्चर्य आना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं, कौन कैसे आप बुद्धि कैसे पशु बुद्धि में मान जाए। सुखदेव जी महाराज ने परिश्रम कहा यह पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा यह पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, यह पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि पशु बुद्धि में मान जाए। दूसरा साधक होकर फिर मैं वो शरीर हूं। साधक निराकार होता है, शरीर तो मर जाएगा, साधन मर जाएगा। योग भ्रष्ट होता है तो आगे दूसरे दिन में जाता है, तो दूसरे शरीर में शरीर जाता है, शरीर तो रहता ही नहीं। फिर मैं बैठ संगीत कर मैं बैठा और बस में ये इस वास्ते शरीर मनुष्य मात्र में होना चाहिए। और जिद में साधन करते हो फिर भी शरीर में हो, दो भूल है, दो बड़ी भूल, बड़ी भूल है। मनुष्य मात्र को चाहिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, वासान जीर्ण निर्वाय मनुष्य मात्र में। साधन करने में साधन करते हो फिर भी शरीर में, दो बड़ी भारी भूल है। तीसरी बात है कि ये भूल अब नहीं करूंगा, अब मैं अपने शरीर नहीं मानूंगा, मैं अलग हूं। शरीर मरता है, शरीर पेट के बां के पेट में बढ़ता है और अंत में मरता है, मैं सही कैसे हुआ। आप बनते नहीं हो और मरते भी नहीं हो, आप तो वैसे वैसे रहते हो। तभी तो 84 लाख ढूंढने में जाते हो, आप नहीं रहते तो कौन जाएगा। अरे स्वर्ग दो शरीर में रहे, दो शरीर में तो जीव जाता है, स्वयं जाता है, तो स्वयं तो मरता नहीं। अरे शरीर मरे बिना रहता ही नहीं, प्रतिक्षण मरता है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण क्षण पाने वाले बाबा रीति चिति शक्ति चिति शक्ति रहती है। तो तीसरी बात है, अब मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा, त्रिकाल में मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर आदम बदलते वाला, मैं कभी बदलने वाला नहीं। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला, मैं उत्पन्न नष्ट होता ही नहीं। शरीर में परिवर्तन होता है, मेरे में परिवर्तन होता ही नहीं। मैं बालकपन में ऐसा करता हूँ, बच्चे जवानी में ऐसा करता हूँ, बुद्धावस्था ऐसा करता हूँ, तो तीनों अवस्था में आप तो रहे सही नहीं रहा। सही थी तीन अवस्था हुई, आपकी तीन अवस्था नहीं हुई। ना आप बालक हुए, ना जवान हुए, ना बूढ़े हुए, आप आजाद हैं। सही अवसर आता है। मनुष्य मात्र को पशु बुद्धि नहीं होनी चाहिए और साधु को जन्म नहीं। अब नहीं रखूंगा वापस, मैं स्वयं सही नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं मेरा और मेरे लिए तीनों बातें अलग है। मैं स्वयं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है। चेतन के लिए जड़ क्या करेगा? क्या चेतन की कमी को जड़ मिटा देगा? कैसे मिटा देगा? शरीर जड़ है, आप चेतन हो। जय मरता रहता है हरदम, आप मरते ही नहीं कभी। सत्ययुग त्रेता द्वापर करे, कलयुग में कभी नहीं मरते, आप है जो जो रहते हैं। और शरीर प्रत्येक क्षण मरता है, प्रत्येक क्षण मृत्यु लोक है ये, इनमें हम सब देव प्रत्येक क्षण मरते है। वृक्ष है, मकान और घर सब हरदम मरते हैं, हरदम मरते मरते मरते मरते रहते। आप एक रहते हो, है जो कहते हो, तो अब मैं सही नहीं मानूंगा। अपने को दृढ़ता से विचार कर ले पक्का, तीनों बातें मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा हो तो मैं इनको बीमार मत होने दो, इनको कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने तो मत दो। क्या मरना चाहते हो? नहीं चाहते, फिर भी मर जाता है। शरीर अपना हो तो नहीं मरना नहीं रहेगा, चलते अपने तो तो मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा। शरीर बदलने वाली चीज है, मैं नहीं बदलने वाला। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। शरीर हरदम बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता। मैं सही में बड़ा भारी फर्क है। आप भगवान का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, वो सही मैं हुआ। प्रकृति का अंश है वे प्रकृति में स्थित रहते हैं। मनुष्य यानी प्रतिष्ठान ये परमेश्वर देते हो, तो आपको परमात्मा में सिद्ध रहना चाहिए। जन है मन है छोटा, ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं, तो ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। सबूत है, सबूत। आप परमात्मा का अंश हो तो प्रकृति को प्रमाण श्रेष्ठ कर सके, ये बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल आदि भूल यही है। इस भूल के अंदर आनंद भूला है, आनंद इसको आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर के ऊपर बस नहीं चलता। ये तो मत रो मरनो मत, कम से कम ये तो आपसे हो, आप मरना चाहते हो तो पता क्यों है शरीर पर जाओ तो हम नहीं मरेंगे। और शरीर से होना थे आप अमर हो, मरते ही थे कभी मरे, अब न अमर भाई है न मरेंगे, अब नहीं मरेंगे, मरने वाला शरीर, अब हम शरीर नहीं है। तिखाल में भी शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, स्थूल सूक्ष्म कारण सभी प्रकृति का अंश है, हम भगवान के अंश है। शरीर जड़ है, हम चेतन है, शरीर विकारी है, हम निर्विकार है। शरीर स्थोप कौनते न करोते दर्पते, शरीर में स्थिर रहता हुआ भी न करते तो है न भोगते तो है, इसमें शरीर में रहते हुए भी मानते हुए भी कर्ता बोधा बोला अपने में आता ही नहीं, तो कर्ता बोधा त्याग नहीं करना है, अपने में स्वीकार ही नहीं करना है, अपने में कर्ता बोधा स्वीकार ही नहीं करना है। जो लो आप है जो अपने आप में है जो लो प्रतिष्ठा नहीं कर सकती है, प्रतिष्ठा नहीं कर सकती रहता है, आप प्रगति में आए हो, आप कर सकती है प्रकृति स्थान स्थित रहते हैं, ये सपूत है, और अपने आप ने स्थित नहीं था कोई हुआ कपूत हुआ कुपुत्र हो जाए तो कुछ देव कुमाता न भवती कुपुत्र हो जाए था। शरीर गए अपने धर्म, अरे तू चेतन है परमात्मा का अंश है, अंश परमात्मा का ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेष पांच ईश्वर के अंश में फर्क नहीं पड़ता है, अविनाशी में फर्क नहीं पड़ता, जीव में चेतन फर्क नहीं पड़ता, अमल में फर्क नहीं पड़ता, शरीर शुक्र नहीं फर्क नहीं पड़ता, शरीर से स्थोप करते न करोते करते शरीर में स्थित मानता है, शरीर में रहता हुआ भी अमर रहता है, दूसरे में चला जाता है, गाड़ी हरिद्वार में रहती है, फिर ड्राइवर आ जाती है, फिर आ जाती है, तो गाड़ी एक जगह नहीं रहती, पर गाड़ी रहती वही है ऋषिकेश में रहती है, हरिद्वार में रहती है, रायवाल में रहती है, रवायत वाला वही रहता है, हरिद्वार वही रहता है, ऋषिकेश वही रहता है, तीन में आती है, ऐसे शरीर अलग अलग शरीर शरीर जाते हैं, आप एक रहते हो, मनुष्य में भी आप, पशु में भी आप, पक्षी में भी आप पशु पक्षी झावर जंगम बन जाते हो, और ये बनते नहीं, ये तो अपने ये तो अपनी जगह रहते हैं, प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप अपने परमात्मा में स्थित नहीं रहते, हरदम परमात्मा में स्थित रहो, हम परमात्मा रहेंगे, हम परमात्मा के परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के साथ ही रहेंगे, अब इंद्रियों के साथ नहीं होंगे, शरीर के साथ नहीं होंगे, मन बुद्धि के साथ नहीं होंगे, न सोना मन के साथ हम नहीं होंगे, हम होंगे नहीं, हम सदा ही अमर रहेंगे, ये मनुष्य होने में औसत विशेष पशु पर भी चाहिए और साधक में तो जरूर चाहिए, तो अब हम सही नहीं है, ये सब अनुभव करो, दुख पाते हैं उम्र में, शरीर में मेहनत करें, माँ बाप भाई भाई बंधु स्त्री पुत्र में मिल जाते हैं, ये स्त्री पुत्र सब नाशवान है, आप अविनाशी इनके साथ मिल जाते हैं, फिर हमारे स्त्री चाहिए, हमारे पुत्र चाहिए, हमारे क्या करते हो ऐसा, सोचो आप आप न माँ बनते न बाप बनते, माँ बाप इंदर इंदर रहते हो, माँ में आप जाते हो, बाप में आप जाते हो, स्त्री में आप जाते हो, बेटे में आप जाते हो, आप तो इंदर रहते ही हो। ये कभी बाप बन गया, करने में भी बाप देगा, बाप की तरफ देखे तो मैं बेटा हूँ, बेटे की तरफ देखे तो मैं बाप हूँ। तो आप इज्जत तो छो अपनी, माँ बाप हो बेटा हो क्या हो, न बाप है न बेटा है, बाप को दे बेटा हूँ, दादा भी देखे मैं दादा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बाप हूँ, क्या बात करते हो। कि अपनी इज्जत तो रखो, स्वामी हम क्या कहते हो, क्या भाई हूँ, मैं बेटा हूँ, क्या बेटा हूँ, कभी बाप हूँ, कभी क्या बोलते हो। होश से बोलो, होश होश से बोलो, होश से बेहोश क्या बोलते हो। बाप के सामने बेटा हूँ, बेटे के सामने बाप हूँ, दादा के सामने पोता हूँ, पोते के सामने दादा हूँ, स्त्री सामने पति होंगे, माँ के सामने बेटा हूँ, स्त्री सामने पति होंगे, क्या करते हो। ये नाशवान होने के साथ में हमें हम नहीं मिलेगी, कुछ इज्जत अपनी इज्जत तो देखो, क्या बेटा और बाप दो होते हैं एक होते, दादा और पोता दो होते हैं एक होते, तुम कभी दादा कभी पोता कभी बाप और कभी बेटा कभी भाई कभी पति, क्या करती हो। अरे इज्जत तो जमा हुई इज्जत भेज दी कर दो अपनी खड़खड़ बदल करके। ये दुख होता है, एक में से रहते ही नहीं आप, ऐसे मन से स्थानीय प्रतिष्ठानी ये प्रकृति में स्थित रहते, आप परमात्मा से नहीं रहते, परमात्मा से रहो। जैसे प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित मन स्थान है, आप ही परमात्मा से रहो, हम परमात्मा, हम न बेटा है न बाप है न भाई है न पति है न पुत्र है, अब है ही नहीं, नाग दुपाध है मुहूर्त में तरे दुपा है दुख है, फिर पकड़ा दे दुख है। एक दयालु पुरुष था जो गंगा जी में बहता हुआ बच्चे बिच्छू सारा बिच्छू, और वो हाथ में पकड़ा था मार दिया तो पड़ गया हाथ से, फिर उठाया फिर एक मार दिया, दूध खड़ा गया, देख क्या करते है? ये तो रंग मार रहा है तुमसे फेरने फेरने, तो बोला कि ये जो ठीक करे मारे मेरे भी रंग मारे, ये रंग मारने का स्वभाव भी छोड़ता, मैं जिलाने का संग मार के छोड़ू, ये दुख देने का स्वभाव ही नहीं छोड़ता, हाथ लगा चेस्ट विचार। अरे जर से निकालते हैं तो ध्यान दो, तो मैं भी तो थोड़ा ही हूं, मैं स्वभाव है सर, हमारा स्वभाव है बचाना, इधर डर देना, तो ये अपना स्वभाव इतनी सोचते खराब सोचते, मैं बचाना ये स्वभाव कैसे करूं। तो आप ना बाप बनो ना बेटा बनो ना भाई बनो ना बहन बनो ना बनो, कोई ना ना होंगे, मैं ना ना होंगे, मैं दोहिता होंगे, मामा होंगे, मैं भाजा होंगे, बोलो तो ढंग से, तो बोलो कुछ ढंग से बोलो, मामा हो तो मामा ही मामा होंगे, बेटा हूं तो बेटा ही बेटा हूं, बाप क्यों बन गए? इतना 100 रुपया भी नहीं मिलता, 100 रुपया भी इतना नहीं मिलता। आप अकेले वो के वही बाप ही मैं हूं, बेटा ही मैं हूं, दादा भी मैं हूं, पोता भी मैं हूं, नाना भी मैं हूं, दोस्ता भी मैं ही हूं। भगवान गति भरता प्रभु सा भगवान तो है, भगवान तो सब कुछ है, उनमें हरे में अब ठीक भगवान करो तो भैया बस समय हो गया, भगवान नाम को उच्चारण करो, 8 मिनट ऊपर हो गया। भगवान याद करो, भगवान याद करो, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान के हो जाओ, भगवान के अरे हो भगवान के ही ममान सो जीव लोक जीव भूत, जीव भूत जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ है, बहुत बहुत मनुष्य सब परमात्मा का सब सो, मैं तो भगवान का हूँ, कोई भाई मान तो भाई, कोई बाप मान तो बाप मान जो वह लियो, अपना अपने मत बनो, अपने भगवान का है। सच्ची बात है, भगवान हो कोई हो नहीं, उन्हें तो बदल जाओगे, भगवान का नहीं बदलोगे, भगवान का तो है और तो बदल है। रस्ते पर रोशन कह दिया कोई कहो क्यों ही हंस कर, हाँ बाबा जी क्यों ही जब रोशन कीजिए कोई कहो क्यों ही हंस कर, हाँ बाबा जी क्यों ही अपने नहीं, अपने तो भगवान के पक्का पक्का पक्का अपना भगवान है, भगवान हमारा है, हम ना हम माँ बाप है, बाप है, दादा है, पोता है, पुत्र खेल है, खेल खेल में ही होता है, राजा बन गया, बाप ही बन गया मैत्र, वो मैत्र स्वांग करे मेरा, अरे घर थोड़ी गया था, अंधा था, ठीक है करो, खेल है खेल है, घर समझते समझते जो को महाराज बड़ो को महाराज को भीतर से बात है, भीतर में हम भगवान के हैं, आप भी भगवान के हो, हम भी भगवान के, सब भगवान सच्ची बात है। उनके लिए वैसे काम कर दो बस, ये था मां प्रभन थे तो थी बुझा में, ये था मां प्रभन था, कोई दोष नहीं, अपने को मत फंसो, अपने अपने हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारा संबंध तो एक ही है, एक मेरे तो फिर दिन के पास दूसरा न कोई, मैं तो फिर दिन के पास निहाल हो जाओ, फिर निहाल हाँ मैं हाँ मिला दी हाँ पोता हाँ सा हाँ दादा जी बेटा हो गया बेटा हाँ ना दादा है न पोता है न बेटा है हम भगवान के हम तो हम भेतरी पड़ो मत चेला रूप दो थे जो भिक्षा कर बाहर निकले तो बगीचा दे चले गए हमेशा राजा की कोठी दोपहर में देखने वाला था नहीं एक बगल बाबा जी बैठ गए विजयदा जी बैठ गए हमारा भजन करने लगे और आदमी आए बाबा जी शांत कौन तू गए मैं साधु हूं मैं लगे थे टपड़े तो मैं साधु होकर मैं चोर लूंगा मैं कैसे गया बैठने का साधु गुरु जी महाराज बाबा जी कर रहे हैं चुपचाप रहे उठना चल दिया बस आगे जो गया हुआ चले गया मैंने तो मार पड़ी कि तुम कुछ बन गया होगा कि बढ़िया नहीं मारा तो मैं तो बस ही कहूँ कि बड़े बिना मार पड़ती नहीं कुछ नहीं बन गया कौन तो साधु बड़े साधु का मैं हमारे तो बाहर पड़ी नहीं सब साफ है उठो तो उठ गए जाओ जाओ विश्वास है रजब रोशन के लिए कोई कहो क्यों हाँ सो तो हम बाबा जी यू ही है